प्राकृतनवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे मन में तो ऐसे आई है कि भाई लोगों को विचार करना चाहिए, बहनों को विचार करना चाहिए कि हम आध्यात्म उन्नति पूरी न कर सकें तो कम से कम उद्देश्य तो बनावे। जैसे दूसरे लोग हैं, वे धन कमाने के लिए लगे हुए हैं, तो अपना उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए ना। हम पूरा काम नहीं कर सके, परंतु हमारा विचार तो उधर होना चाहिए। कोई भी काम करें तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, किस काम में हमें लगना है, इसका विचार तो करना चाहिए ना। हर एक काम करना तो उसमें शास्त्र की आज्ञा क्या है, भगवान की क्या आज्ञा है, आध्यात्म उन्नति वाले को क्या करना चाहिए, हम कर रहे हैं इसे वास्तव में आध्यात्म उन्नति है कि नहीं है, ये विचार तो रखना चाहिए ना। जैसे बहुत मामूली बात है चोटी और धोती की, बहुत मामूली बात, इसमें भी शास्त्र क्या कहता है, अपने क्या कहते हैं, रिवाज क्या है, हमें उद्देश्य क्या रखना है, कौन सा काम करना है, ये सब विचार तो रखना चाहिए ना। मानो दुनिया का काम तो देखा देखी चलता है, ऐसा काम लोग करते हैं, ऐसा देखे देखा देखे उसे काम करता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में जब अपने को चलता है तो हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में सोचना तो चाहिए ना। दुनिया का जैसे प्रवाह है, उस प्रवाह में सब काम करना हो तो वो प्रवाह का काम करना है, आध्यात्म उन्नति का काम करना है। हम कौन सा काम कर रहे हैं, किस वास्ते कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, आध्यात्म उन्नति है तो आध्यात्म उन्नति कैसे हो, इस तरफ चलना चाहिए ना। हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म की वास्तव में चाल क्या है, इसलिए शास्त्र की आज्ञा क्या है, ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, किस तरह से किया है, उनकी आज्ञा कैसी है, किस तरह चलना चाहिए, खूब ठंडे शांत विचार से इस विषय में चलना है। आम आम लगा करने में चलना, प्रवाह के बीच में चलना। आजकल एक रीत है कि प्रवाह है उसे चलना चाहिए, परंतु ये सिद्धांत नहीं है। प्रवाह के अनुसार चलो तो गर्मी के दिन आने पर गर्मी से बचने की चेष्टा करनी चाहिए ना, शीत का समय आने पर शीत से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, करो से बहना चाहिए, वैसे ही शांति से विचार करो अपने, बिल्कुल कोई पक्षपात न रख करके। हमारा स्वाभाविक हम परमात्मा की तरफ कैसे बढ़े हैं, तो ऋषि मुनि ने अभी आज्ञा है, हमारा धर्म की आज्ञा है, उसके अनुसार चले तो उसे लाभ होगा, और उसे विपरीत चले तो किस ऋषि की आज्ञा से चल रहे हैं, किस महापुरुष के आदेश से चल रहे हैं, किस संप्रदाय को लेकर हम चल रहे हैं। संप्रदाय का आज संप्रदाय नाम बहुत हो रहा है, आज हिंदू एक संप्रदाय है, मुसलमान संप्रदाय, ये संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो वो है जो पारमार्थिक उन्नति हो वो संप्रदाय होती है, ये तो एक समुदाय है, इसका नाम आज का संप्रदाय कर दिया, ये संप्रदाय अर्थ नहीं है। हमारे संप्रदाय है तो हमारे वैष्णव संप्रदाय हम है, रामायण संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, जैसे वैष्णव संप्रदायों के आचार्य हुए हैं उनके नाम की संप्रदाय है, वो है संप्रदाय। ये हिंदू संप्रदाय है, मुसलमान संप्रदाय, ये संप्रदाय नहीं है, ये एक समुदाय है। संप्रदाय वो जो जिसमें आध्यात्म उन्नति हो वो संप्रदाय होता है, ये तो एक समुदाय है, समुदाय। अरे इसमें संप्रदाय के तो इस समुदाय तो भी कैसे चलना चाहिए, जैसे गर्मी के दिन आने पर गर्मी से बचने की चेष्टा करते हैं अथवा गर्मी के अनुसार चलते हैं, गर्मी के अनुसार चलो तो उसमें गर्म पानी पीना चाहिए, खुली जगह रहना चाहिए, जिससे गर्मी ज्यादा अपने को प्राप्त हो वैसे करनी चाहिए, तो वैसे नहीं करते हैं, गर्मी से बचने की चेष्टा करते हैं, शीतकाल आ जाए तो शीत अधिक से अधिक लाग सके ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, ऐसे नहीं करते हैं। समय के अनुसार चलते हैं, समय के अनुसार रक्षा भी करते हैं, अतः समय के अनुसार चलते हैं। समय ऐसा हो तो मैं रक्षा करूं भाई, गर्मी दिन गर्मी से रक्षा करूं, शीतकाल है तो शीतकाल से अपने रक्षा करूं, बरसात तो बरसात से बचने की चेष्टा, जिस किसी तरह से समय ऐसा हो तो उसमें बचने की चेष्टा करो। तो समय आता है उसी अनुसार अपना विचार क्या है, अपना ध्येय क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, हम किस लक्ष्य को पहुंचना है, इसमें से विचार करना चाहिए ना। कल लोग कैसे कर रहे हैं, लोग कैसे करें वैसे करेंगे, तो लोग करें ऐसे करना है हमारा अपना लाभ क्या है, किस ऋषि की आज्ञा से हम काम कर रहे हैं, किस महात्मा के अनुसार समय है, किस सिद्धांत को ले चल रहे हैं, और हमें क्या करना है आगे, क्या प्राप्त करना है, लोगों के प्रवाह है, प्रवाह में हमें बहने से क्या पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी, ऐसे विचार करना है उन्हें। आप लोग सम्मति दो, अपने हृदय से विचार करके हम किस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। देखो पशु पक्षी है, उनका तो एक प्रवाह है, इस चल रहा है वैसे चल रहा है, उनमें शिक्षा की जरूरत नहीं है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं है उसको नया काम नहीं है, उनको तो खाना पीना ओढ़ना बस ऐसे है, पशु से लिया है वो, परंतु मनुष्य में तो ये होना चाहिए, यानी हम क्या करें। देखो संसार में जितने तरह के जीव है उसमें मनुष्य एक विशेष है, अपन विचार करो तो मनुष्यों के एक भगवान ने पक्ष पक्षपात किया है, मनुष्यों ने जो जीवन दिया है उसमें पक्षपात किया है, उस पक्षपात से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति करने के ये एक संप्रदाय है। तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, किस तरह से हम चलाए, इस भाषा में विचार करना चाहिए। हमारी ये रिवाज क्या है, किस रीति से हम चलना चाहिए, शांति से, कोई किसी का पक्षपात नहीं, किसी के द्वारा कैसे करे वैसा करे वैसी बात नहीं, अपने शांति से कैसे विचार करना चाहिए, हमारा खाना पीना रहना सहना चलना फिरना सब उससे शास्त्रों के विचार होना चाहिए। अपने हरेक विचार में शास्त्र सामने करते हैं, तस्मात शास्त्रम प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर तुम यार तस्मात शास्त्र प्रमाणते कर्तव्य अकर्तव्य में हमारे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में क्या कहता है, शास्त्र क्या शिक्षा देता है और उनमें क्या उचित है क्या अनुचित है। और हमारा ध्येय केवल मनुष्य शरीर ही नहीं है, मनुष्य शरीर में आकर के क्या करना चाहिए जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। हमारा खाना पीना रहना सहना चलना फिरना सब काम हमारा कैसे होना चाहिए जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति हो, शांति शांति से। दुनिया जैसे चलती है वो चलती है तो उसमें विचार सोच विचार करना है। मनुष्य जन्म है ये मामूली नहीं है। आज तो बड़ी भारी राहत आ रही है, संपदा नाश करने के दो उपाय हैं, नाश करने के दो उपाय, एक तो क्या कि मार देना, एक जन्म नहीं देना। जैसे पशुओं को गायों को तो मार देना है, मार देने के तरह तरह के उपाय हो रहे हैं, ऐसे ही आगे पैदा न हो ऐसे तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। और उस उपाय का विशेष करके हिंदुओं ने अपनाया है, तो नाश करने का उपाय है, इससे अंत में क्या होगा। मेरे एक दिन बैठे बैठे विचार आया मन में कि भी क्या करना चाहिए, किस रीति से अपना चलना चाहिए, क्या लोगों को कहना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। तो आप कोई बुरा न माने, मेरे विचार में कहता हूं, मेरे को कहा तुम्हारे मन में अवश्य कहो, तो फिर मन में अवश्य ही की बात मत कहता हूं। इस वास्ते आप लोग शांति से सुने और मैं शांति से कहूं, कोई पक्षवाद करके आपका अनिष्ट हो जाए ऐसा मेरा विचार नहीं है, आपका अनिष्ट करना विचार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। भूल हो जाए वो क्षमा करनी चाहिए। तो विचार आया कि तुम विचार करते हो किसी से बचे, तो हमारे जब से मैंने सुना है तो 25-30 वर्ष का हुए, मेरे को 30 वर्ष हुए, मेरे को किसने कोई ज्यादा प्रेरणा की हो ऐसे मेरे को याद नहीं है। शास्त्रों के देखने से सिद्धांत के देखने से मैंने विचार किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने प्रेरणा की हो ये याद नहीं है, वह तो याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं है। आप ही विचार आया कि अपना समुदाय है उसमें संयम होना चाहिए, जिसमें ये परिवार नियोजन है इसके द्वारा अपने क्या लाभ है, हानि बड़ी भारी है, इसका नतीजा क्या होगा, ये विचार करने से मालूम होता तो दिल एकदम कभी कब ले जाता है। स्वाभाविक सोचते रहे हैं, स्वयं आप भी सोचो विचार करो शांति से, कोई पक्षपात न करिए, शांति से विचार करो। ये जो आज प्रसार किया जाता है कि इस तरह से अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, क्या ये बात सही है? शांति से विचार करो, क्या ये ठीक है? अपने जनता पहले कम थे, उस समय में क्या ढंग था, बाहर से अन्न आया था, अब क्षमता उससे अपेक्षा जनता बढ़ी, बड़ी तो यहाँ का अन्न जा रहा है विदेशों में, क्योंकि तो बहुत मात्रा में जा रहा है, इतनी मात्रा में बाहर जा रहा है तो क्या हमारे को अन्न नहीं मिलेगा, हमारे को जगह नहीं मिलेगी? मैं तो ये सोचता हूँ कि अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता जब कम हो जाएगी तो खेती करने वाले कम होंगे, कम होंगे तो खेती कम होगी तो अनाज पैदा कम होगा तो फिर अधिक अधिक कैसे मिलेगा? जब खेती करने वाले ही नहीं रहेंगे तो खेत कैसे होगा, अन्न पैदा कैसे होगा? हमारी मेहनत हम दूर हमारे दो तो माँ बाप सेवा को करेगा। मैंने सुना है ऐसा कि लोगों में ऐसी दशा हुई है कि दो छोड़ा थे सत्याबंद, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, मामूली आश्चर्य नहीं आता है। दो कहते दो हो गया बंद कर दो, और छोरे मरते हैं, छोटे छोटे छोरे मर जाते हैं, गर्भ में मर जाते हैं, जन्मते मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मरते हैं, ऐसे मरते चले आ रहे हैं, और दो हो गया बंद कर दो, ये क्या बुद्धिमानी है? मैं तो आप बताओ, अभी अभी अभी आप संकोच मत करो, ये तो मेरा प्रश्न है, मेरे व्यक्तिगत सबके हित की बात सोच के विचार करता हूँ, तो बंद कर दो, तो दो लड़का हुआ अब नहीं होगा तो क्या करेगा वो? तो वे खेती करेंगे, एक व्यापार करेंगे, एक फैक्ट्री खोलेंगे, एक विदेशों के साथ विचार करेंगे, एक उनके आधार पर व्यापार का विचार करेंगे, क्या करेंगे? आपने पैदा होते हुए बाहर क्यों बोले? पैदा होते हो अब शांति से विचार करना, हमें पक्षपात नहीं करना है, क्या दिशा होगी? केवल लोगों ने कह दिया ऐसे ही करो, ऐसी बात नहीं है, हमें सोचना है इस विषय में कि किस तरह से हमें करना है, इसका भावी परिणाम क्या होगा? आप विचार करो, आपके दो हम दो एक हमारे एक, दो एक हम दो हमारे दो, और उससे विशेष रूप से हम दो एक हमारे एक, तो क्या उन्नति हो गई? आप खुले कहो, कुछ संकोच वाली बात नहीं, अभी विचार करने का विषय है, मेरे गलत नहीं है, मेरे बड़ा धक्का लगा है, अभी याद नहीं है ठीक, और बेचारे विचार हुआ कि तुम विचार करते हो कि कैसे सोच हो गई, अरे लोगों ने चोटी लिखना ही छोड़ दिया और सूत्र बहना शुरू कर दिया, लूंगी बहना शुरू कर दिया, तू तो विचार पहले करता है क्या दशा होगी, ये स्वयं ही उधर जा रहे हैं, तो तेरा सोचना बिरता है, स्वयं आप ही उधर जा रहे हैं। फिर आध्यात्म उन्नति न हो, आध्यात्म उन्नति के लिए जितना हिंदुस्तान में हिंदू संप्रदाय में विचार है, इतना और में विचार नहीं हुआ है, ऐसे शास्त्रों में भी ऐसा विचार दूसरों में नहीं है, अमेरिका आदि के बीच में समझाकर डॉक्टरों ने विचार कर लिया कि गर्भ में कोई जीव नहीं होता, करोड़ों आदमी उनमें ये सिद्ध कर दिया कि गर्भ में जीव नहीं होता, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया, बड़े भारी आश्चर्य आया मेरे को, जीव के बिना बढ़ता कैसे, ये स्थावर है ये भी बढ़ते कैसे, जीव बिना बिना प्राण के कैसे बढ़ते हैं, इनमें जीव है प्राण है, ऐसे गर्भ भी बढ़ता है तो बिना प्राणों के बिना जीव के कैसे बढ़ता है। करोड़ों आदमियों के समझ में ये बात आगे जीव नहीं है। बड़ा आश्चर्य आया मेरे को, तो मेरे दिल में समाधान नहीं हुआ। और हिंदू समुदाय है वो क्या कर रहा है, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, मेरा दूसरा विषय नहीं है। मैं आध्यात्मिक उन्नति की बात कहेंगे किसको सुनेगा कौन, अरे करेगा कौन, जब आप ही न रहोगे, आप अपनी स्थिति पर भी नहीं रहोगे तो क्या आप सुनोगे। स्वामी जो और 28 तारीख से मीटिंग हुई थी तो ईसाई बढ़ रहे अपने हिंदू में के बहुत ज्यादा, इसकी पटल में पढ़ करके जो रहा था क्या धर्मांतरण या ईसाईकरण बहुत हो रहा है, बड़ा जोर से तरस का देश द्रोही तेरा इस पुस्तक है। हाँ तो ये हो रहा है तो इसका नतीजा क्या होगा। इसमें जे तक लोगों भगवान वस्त्र पहन करके आ रहे विदेश से और पैसा गरीब आदमियों का दे रहे और ईसाई बना रहे, और कुछ जो ईसाई बन गए उनकी ऐसी बुरी कठोरी की उनके मन टुड़वा रहे, वाले सुबह का कहो जो उन्नल की पानी नहीं मिल रहा उनके पीए साफ करवा रहे, उन वोट लेके आप पढ़ पूरा रख लीजिए। कई देशों में 1951 से 1991 तक 46% था पहला, अब 87% हो गया ईसाई। और एक जगह 22% था, अब 64% 22 और 64% 22% 64% है, और 11 से 34 11% था, 34% है। तो इसका नतीजा क्या होगा, ये शांति से आप विचार करो। क्या आप सुख से जी सकते हो, क्या आध्यात्मिक उन्नति होगी, शांति से विचार करो। मेरे पक्षपात नहीं है बिल्कुल। किस तेजी से है वो प्रचार बढ़ रहा है, जैसे वो ईसाई लोग हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, ऐसे ही अगर मुस्लिम या ईसाई कोई हिंदू बनना चाहे तो ये पद्धति है क्या। हाँ ये है, शेठ जी ने कहा था और आदमियों के नहीं कहता मैं, शेठ जी कड़ का पानी काम में लेते हैं, आपके टूटी का काम है ना इस जल को काम में नहीं लेते, और रेल में यात्रा करते हैं, अब तो सही नहीं है उनका, यात्रा करते तो गंगा जल करते थे, गंगा जल पीते थे, कुआ का पानी की टूटी का पानी काम में नहीं लेते। ऐसे करने वालों ने ये कहा है अभी हिंदू है और मुसलमान बन गए अभी और गाय का मांस दे दिया मुंडे में, तो वो शेर जी ने कहा कि उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, अगर वे स्वयं सहमत नहीं है तो सहमत हो गया, और वे सहमत नहीं है पीछा हिंदू बना सके तो हम उनके साथ में भोजन कर सकते हैं। शेर जी ने कहा, शेर जी ने जो कि छुआछूत बहुत ज्यादा रखते हैं, हरेक आदमियों के इनमें इतने आदमी बैठे हैं जिनमें कल का पानी नहीं पिए कितने आदमी है, ये टूटी का पानी न पिए इन्हें कितने आदमी है, 2, 4, 5, 7 होगा, 10-15 होगा, आप बताओ कितने गए। उन्होंने ये कहा कि हम साथ में भोजन करने को तैयार है, मैं उनको अगर हिंदू को ऐसे बना लिया जाए तो वे मुसलमान बन गए हम मानते नहीं है, जबरदस्ती की है, लोभ में आया है, प्रलोभ में हुआ हुआ है, उनके साथ हम तैयार है। शेर जी ने कहा, श्री जयदेव जी गोविंद गाने, और कहा कि हमारे और आर्य समाज के आपस में मिलती नहीं है बात, परंतु उसका एक अंश काटने के लिए किया हैदराबाद में मुसलमानों ने विरोध, तो ये विरोध किया गोविंद भवन में, शेष जी ने व्याख्यान दिया, मैं बैठा था वहां, मैंने सुना है कि हमारे अनुकूल नहीं पड़ता, परंतु ग्रंथ को काट करके उसमें ये प्रकरण निकाल देना चाहिए, उसमें ये प्रकरण, इसका विरोध हम करते हैं, हम विरोध करते हैं, जो कि उनका संप्रदाय हमारे अनुकूल नहीं है। इसमें रामकृष्ण ईश्वर ही मानते, परंतु तुम्हारे ग्रंथ काट करके इसलिए करते हो, ये तुम्हारे क्या अधिकार है? ग्रंथ है उसमें ऐसे रहने दो, तुम मत मानो, तुम अपने विचार करो, मत मानो, पर ग्रंथ को ही काट देना ये अधिकार नहीं है। ये गोविंद भवन में शेष जी खुद ने कहा था, मैं सुना था, मैं सुनी आपको दी, मैं वही रहा। और क्या जिनके साथ हम पहले भोजन करते थे, साथ में रहते थे, वे पीछे आ जाए, हम वे करने तैयार है, खान पान भी सब तैयार है। जब जेठ सेठ जी ने रखा तो उनके समान कितने एक आदमी है बाहर अपने समुदाय में, 5-7, 10-15 आदमी में ज्यादा ही ज्यादा कहता हूं मैं, 100 आदमी में 15 आदमी भी शायद हुए शायद, ये कहते हैं वो कहते हैं उन्हें धर्मांतर नहीं हुआ। स्त्रियों के विषय में क्या जबरदस्ती जिन्हों की है, उनमें और हृदय से आते हो तो हम उनके साथ हम भोजन करने को तैयार है, खान पान आदि हम तैयार है, अपने शांति से विचार करो कि वे तैयार हैं, तो हम लोगों में इतनी शुद्धि है भी नहीं, कल का पानी है उसे स्नान भी नहीं करे, काम में न लेवे, अपने है बिचारी है, बहुत कम होगा, इतने 100-200 में कोई 5-7, 10-12-20 होगा, ज्यादा कहता हूं मैं, मन नहीं करता इतना, 15-20 आदमी मिल जाए, इतनी मेरे मन में धारणा नहीं है। ये कृष्ण है जो कि वास्तव में सनातन धर्म को ठीक तरह से मानने वाले उनमें ये बात है, और समुदाय में कहा जाए तो कितने के मिलेंगे, 100 के पीछे 2-4 आदमी मिले तो मिले, मिलेंगे नहीं, मेरी समझ नहीं मिलेंगे। इतने में विचार किया कि हम उनको अशुद्ध नहीं मानते, किसी परिस्थिति में पड़ करके, किसी दबाव में आकर के, किसी लोभ में आकर के हो गया तो उसको अशुद्ध नहीं मानते। और बताओ जी, जो ईसाई धर्म में और मुसलमान धर्म में जिन्होंने जन्म लिया है वे यहाँ अगर आना चाहें तो आ सकते हैं क्या? वे आवे तो पूरा आना पड़े ही पड़े, वे आवे तो हमारे जातियां हैं, ऐसी हमारे जातियां हैं, जैसे संजय था और कई थे तो वैसी जातियां हमारे हैं, वे भी आ सकते हैं, वे भी आ सकते हैं, मतलब हमारे में रोटी और बेटी का प्रथा अभी नहीं होगा, अभी रोटी बेटी का प्रथा है कि हम नहीं करेंगे, शेर जी शिवा नहीं करते इसको, परंतु हमारे वो जाति है, ऐसी जाति का हमार है, वे जाति में हम ले सकते हैं, हिंदू उनको मान सकते हैं, अगर वे भीतर से देव से चाहते हो तो उनको भी चाहते हो। कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो आदमी आदमी रह जाता है क्या? हाँ आदमी रहता है, आदमी आदमी है, अपना धर्म छोड़ देता है और दूसरा धर्म स्वीकार करता तो आदमी है क्या? आदमी नहीं, कैसे करो दूसरा धर्म स्वीकार क्या उनको आदमी नहीं मानते क्या? हम उसको आदमी मानते हैं, ईसाई है मुसलमान है उसको हम आदमी नहीं है ये नहीं मानते। हम हमारे विचार थे, मैं मेरे व्यक्तिगत विचार करो तो मैं उनको ऐसे खराब आदमी मानती मैं मानता हूँ, हृदय से मैंने लेख लिखे हैं, मुसलमान भाइयों को भाई कह करके आत्म रूप से एक है ऐसे समझे, मैंने लेख लिखा है और मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, मैं मनुष्य नहीं मानता हूँ ये बात नहीं है, ईसाई है वे भी मनुष्य है, मुसलमान है वे भी मनुष्य है, यहूदी है वे भी मनुष्य है, पारसी है वे भी मनुष्य है, मैं मनुष्य मानता हूँ, और वे अगर परमात्मा की उन्नति चाहे तो परमात्मा की उन्नति कर सकते हैं, और मेरे से चाहे तो बातें कर सकते हैं। तो ये धर्म परिवर्तन का विरोध क्यों किया जाता है? धर्म परिवर्तन का विरोध क्यों किया जाता है? जब आदमी रहता है इंसानियत का पाठ उसको पढ़ाना चाहिए। आप विचार करो, मुक्ति का मार्ग किस समुदाय में जाते हैं? हमारा विषय क्या है? हमारा व्यक्तिगत विषय क्या है? हमारा व्यक्तिगत विषय किस समुदाय में जाता है? हिंदुओं में जाता है, ईसाइयों में जाता है, यहूदियों में जाता है, पारसियों में जाता है, किस में जाता है? जब आदमी जिसकी तरफ दौड़ता है उसको अच्छा समझ करके ही जाता है। मैं उसके नहीं कहता, मैं जो मेरा विषय मेरे से पूछो। हम जो है हिंदू है, हम अपना धर्म अच्छा बताएंगे। आप अच्छा बताएंगे, मैं कहूँ तटस्थ होकर विचार करो, उसके कल्याण का अभी विचार नहीं होगा। अभी तो और वो सोते रहेंगे, क़यामत की रात होगी तब विचार करेंगे, उसके तब तक उसके कल्याण का अभी विचार नहीं होगा। अभी तो और वो सोते रहेंगे, क़यामत की रात होगी तब विचार करेंगे, उसके तब तक उसके विचार है ही नहीं। हमारे ऐसा नहीं है, ईसाई बने हैं, हिंदू से ईसाई बने, आखिर कोई कारण तो होगा उनके पीछे। मैं एक बात, मारी बात सुनो, मतलब कमजोर हुआ जो उनको पैसा नहीं बांटता है, मेरी बात सुनो, किसका किसका है ये? हम लोगों की कमजोरी, गुरु की कमजोरी। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, अभी सामान्य मेरी बात सुनो। अरे भाई दूसरे मत करो, भाई दूसरे लड़ाई मत करो, दूसरी लड़ाई मत करो, आप लड़ाई मत करो। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या शादी हो? क्या मिल्क बनाए? आप नाराज मत होइए। मैं नाराज हो रही हूँ, मेरे से बात सुन से नाराज नहीं हूँ। मेरी बात पूछने के लिए आए, मेरी बात सुनते नहीं, नाराज होना चाहिए थे। उसमें वही थे आ जाए, मेरे पास आए थे, मेरी बात करो, बात नहीं करते आए ही भैया। ये अन्याय करते हो आप, मेरे तो मेरे से बात करना है और उठ कर चल दिए। उधर से नहीं बोलना चाहिए, तो चल दिए कैसे? बोल रहे तो उसके लिए बैठ गई, तो उसको मेरे से बात करना है और कुछ से बात करना है, ये उनको जो उनको तो उनको कर रहे थे, चल दिए कैसे? ए, क्यों आए थे मेरे पास में? उन्होंने कहा कि बैठ गई, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आए मेरे से बात करने के लिए तो मेरे से बात करो। क्रोध नहीं करना, मैं जोर से कहता हूँ, क्रोध नहीं करता हूँ। क्रोध करके आपका आदेश करो मुझे बिल्कुल सपने में नहीं है, सपने में ही नहीं है ये बात। आपका आदेश नहीं कर चाहता मैं, कहूँ कल्याण की बात किस समुदाय में विशेष है, ये आप शांति से विचार करो। हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, इनमें पारमार्थिक उन्नति का सुगमता से उपाय किस धर्म में विशेष है, ये आप विचार करो, विचार करो शांति से। बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूं, मैं नाराज इस विषय में हूं। आए मेरे पास में चलती है, आदेश कीजिए, जहाँ भी आप जाते हैं अपने हिंदुओं को इतनी आत्मबल उनको दीजिए कि वो उनका करे, उनका करने में कोई प्यार नहीं है, खाली उनका विरोध करने के लिए प्यार है। मैं समझा नहीं आपके भाव को, समझा बताओ भाई। जो धर्मांतरण कर लेते ईसाई बन जाते हैं या जो लोग बना रहे हैं, तो उनका विरोध करने के लिए तो लोग तैयार है, हिंदू लोग कि रुपया दे देकर बना रहे हैं, परंतु उनकी जो गरीब है मदद करने वाले हिंदू वो लोग तैयार नहीं है। हाँ तो ये बात ठीक, गलती है ये, हम गलती मानते हैं, ये गलती मानते हैं। हाँ तो इसका मैं प्रचार करने तैयार हूँ, इसका प्रचार करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो लोग बने नहीं, हम लोग मदद करें उनका। देखो मैं बताऊंगा, मेरे से विचार करो तो अभी इतना साल मैं कह नहीं सकता, परंतु मैं करता हूँ कि मुसलमान है और मुसलमान धर्म को भी मानता है, वो भी आफत में हुआ तो सहायता करो, मेरा ये विचार है। ये लोगों को मैं कहा है, मैंने मुसलमान है, यार मुसलमान धर्म पालन करता है, हिंदू धर्म पढ़ना नहीं चाहता, परंतु वो भूखा है तो आने दो। ये मेरा विचार है, मैंने कहा है। इसमें किसी को अन्न देना या किसी की सेवा करना, ये सब धर्म बताते हैं। हाँ, सब ठीक बताते हैं। और वहाँ जब नहीं नहीं बताते हैं, मुसलमान हो सब ठीक से पालन करो, ये नहीं बताते सबे, सब नहीं बताते हैं धर्म। इसे ही बताते हैं, हमारा धर्म पालन करो तो हम रोटी देंगे, नहीं तो हम रोटी नहीं देंगे। हमारा ये विचार है, कोई भूखा हो उस वाले दे। मैंने व्याख्यान में कहा है, आपके सामने कहता हूँ, इतने आदमी के सामने कहता हूँ, भूखा है उसको दो। मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आदमी का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये मेरा विषय है। मेरा विषय हिंदू समाज मुसलमान का विषय नहीं है। ये विषय तो आ गया बीच में, कह दिया, मेरा ये विषय नहीं है। मेरा विषय तो आध्यात्मिक उन्नति हो, इस विषय में है। मैंने जो जोर से बात कही तो वो आए मेरे से बात करने के लिए, चल दिए, मेरी बात ही नहीं कही, मेरी सुनी नहीं, तो मैंने कहा है मेरे क्रोध नहीं है, मैं अनशन चाहता हूँ किसी का नहीं। हिंदू समाज में कुछ सामाजिक बुराइयाँ आ गई हैं, बहुत आई, कुछ भी आई, बहुत आ गई जी। तो और जैसे वर्ण व्यवस्था के विषय में, जब चार ही वर्ण हमारे मान्य हैं, वर्ण चार ही मान्य हैं और जातियाँ कुछ बहुत ज्यादा बन गई हैं, तो ये कुछ सामाजिक बुराइयों का ही परिणाम रही है? नहीं है, ये उनके मन के विचार कम है। ये जातियों की व्यवस्था कैसे इतनी ज्यादा हो गई? ज्यादा कितनी हो जाए, लाखों हो जाए, करोड़ों हो जाए, इनमें हर्क नहीं पड़ता। देखो, विचार करो, जातियों से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है भीतर के राग द्वेष से। आप हम सुहाते नहीं, इससे फर्क पड़ता है। आपकी जाति कोई हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। इससे समाज में भेद पैदा हो जाता है। हाँ, द्वेष पैदा हो तो वो खराब है। भेद पैदा हो जाता है जब जातियां ज्यादा हो जाती हैं, तो समाज में भेद पैदा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, जो व्यवहारिक, अब सुनो, सब लोग सुनो, आप भी बैठो, जी सुनो। जहाँ लड़ाई हुई है वहाँ लड़ाई कहाँ हुई है? जाति होते से लड़ाई नहीं हुई है, एक जाति में लड़ाई हुई है। कौरव और पांडव महाभारत का युद्ध हुआ तो जोटी बेटी का कोई परहेज था क्या? लड़ाई जितनी हुई एक जाति हुई है। ब्राह्मणों के समारोह की लड़ाई हुई, मैत्रों के और थोरियों की लड़ाई हुई, क्या हिंदुओं के ब्राह्मणों के और समारोह की लड़ाई हुई? बताओ, कोई एक ही उदाहरण बताओ। लड़ाई उस जाति दीदी होती है। गहरा विचार करो, आपको भी गहरा विचार करना है, मेरे को सबको विचार करना है। जाति ज्यादा नहीं हुई है, ये हुई है एक जाति में। लड़ाई ज्यादा एक जाति में हुई है, जो बड़े संघर्ष हुए है एक जाति में हुए। दो जाति लड़ाई आप बताओ, इतने आप बेटे बताओ। महाभारत का युद्ध हुआ तो क्या रोटी बेटे का फर्क था उसमें? क्या उसमें दो भारत थी? कभी नहीं होती लड़ी, दो जाति में नहीं होती, नहीं लड़ाई एक जाति में होती है। स्वार्थ एक जाति एक जगह होगा तो लड़ाई होगी, स्वार्थ एक जाति में होता है, दूसरी जाति में स्वार्थ होता ही नहीं। हमारा जीव का अलग है, आपकी जीव का अलग है, हम लड़ाई क्यों करेंगे? आपकी हमारे जीव का एक होगी तो लड़ाई होगी, तो जाति और ज्यादा उन्हें लड़ाई नहीं होती। स्वामी जी, जैसे जाति आधार में आर्थिक विषमता बढ़ रही है ना, जाति आधार पर देखा जाए तो परस्पर विषमता, ये मैं देखो कितनी आप मेहनत करो मैं मानूंगा नहीं। कारण क्या है कि मैंने विचार किया है इस पर, मैंने इस विषय सोचा है, मैंने विचार किया है। लड़ाई कहाँ होती है? जहाँ स्वार्थ एक होता है तमाम होती। आपका हमारा स्वार्थ एक जगह होता आपके हमारे नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे स्वार्थ में आप बाधा देते हैं, आपके स्वार्थ में हम बाधा देते हैं, तब हमारी लड़ाई होती है। आपकी जीव का अलग है, हमारी जीव का अलग है, तो लड़ाई क्यों हो गई? लड़ाई क्यों होगी? आप इतने बताओ, विचार करो भाई, लड़ाई क्यों होगी बताओ? हमारे जीव का अलग, आपकी जीव का अलग, तो हमारी लड़ाई क्यों होगी? एक की जीविका मेरे को युद्ध बताइए एक दो युद्ध ईसाई ईसाई का युद्ध हुआ पहले महाभारत का युद्ध हुआ उसमें क्या जाति के कारण हुआ है अब गहरा सोचो शांति से विचार करो स्वार्थ के कारण हुआ तो स्वार्थ जाति जाति का अलग होता है उसमें लड़ी लड़ी होगी उनके जीविका अलग है हमारी जीविका अलग है हमारा व्यापार अलग है उनका व्यवहार अलग है जातियां अलग नहीं होता आप थोड़ा विचार करो मैं प्रेम से कहता हूँ आप विचार करो आपके हमारे स्वार्थ एक जगह होगा तो आपकी हमारी लड़ाई होगी हमारा स्वार्थ और जगह आपका स्वार्थ और जगह तो आपकी हमारी लड़ाई होगी नहीं कितने हम स्वार्थी हो लड़ाई होगी लड़ाई क्यों करेंगे बताओ जाति कारण नहीं है इसमें इसमें स्वार्थ कारण है आप सोचो सोचो स्वार्थ कारण है हमारे आप बाधा देंगे तो आप बुरे लगेंगे हम आपके बाधा देंगे तो आप बुरे लगेंगे क्योंकि आपके स्वार्थ में बाधा लगी है स्वार्थ जब समान होगा अपना कर्तव्य अलग है ये लड़ाई होने का बड़ा भारी कारण है जो आज एकता करते हैं ये लड़ाई का कारण है एकता में लड़ाई होती है लड़ाई दो में नहीं होती आप गहरा विचार करो मेरे को उदाहरण बताओ बिहार में जो लड़ाई हो रही है वो एक में नहीं एक में एक उसका छीनना चाहता है अब एक संपत्ति तो स्वार्थ के कारण हुई ना जाति के कारण नहीं हुई ना महाराज आप जाति मेरी सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो आधार अभी बना लिया गया बनाया जा रहा है वैसे वास्तव में जाति आधार नहीं है जाति आधार कौन है लड़ाई करने के लिए किसी चीज को भी आधार बना लड़ाई तो एक जाति में ही होती है दो जाति में नहीं होती लड़ाई दो जाति में कहीं लड़ाई उदाहरण बताओ एक भी उदाहरण बताओ आप कि जाति भेद से लड़ाई हुई जाति भेद से लड़ाई नहीं होती जाति भेद होता है स्वार्थ बुद्धि से स्वार्थ बुद्धि होती है बिना शिक्षा के जिनकी स्वरूप में स्थिति रहती है उनका कर्म किस प्रकार कर्म कर्म अलग अलग है स्वरूप में एक स्थिति होने पर भी कर्म अलग अलग होंगे तत्व ज्ञान होने पर जीवन मुक्ति होने पर भी व्यवहार अलग अलग होंगे तत्व ज्ञान होते हैं जीवन मुक्त हो जाए आप भी जीवन मुक्त हुए हम भी अभी जीवन मुक्त हुए तो भी आपके और हमारे व्यवहार में फर्क होगा ज्ञान में कहीं है ही नहीं कोई ग्रंथ तो आप बताओ तत्व ज्ञान हो जाए मुझे एक तो जाएगी ये कहीं है ही नहीं वो तो आप बताओ प्रमाण इस विषय मेरा अध्ययन है मेरा अध्ययन है इस विषय तो आप बताओ हम कान पर मानेंगे आदर से मानेंगे गृहस्थ में है कोई भी कर्म करते हैं तो उनके स्वरूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है स्वरूप में परिवर्तन आप देखो ऐसे ज्ञान मत छंटो ज्ञान मेरे को आपसे ज्यादा आता है ज्ञान मत छंटो नहीं माना हम तो बच्चे हैं आपके आगे तो आप ये मानो मैंने इस विषय में मेरे अध्ययन है स्वरूप तत्व ज्ञान होने पर ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हरे का बनाया हुआ नहीं खाएगा तत्व ज्ञान होने पर भी हरे का बनाया नहीं खाएगा क्यों नहीं खाएगा कि उसका प्रवाह ऐसा ही है उसमें कोई दोष नहीं है उसको खराब नहीं समझेगा घृणा नहीं करेगा बैर नहीं करेगा पर खान पान एक नहीं होगा अब पक्की बात है आप शास्त्र में है ही नहीं कहीं भी कि तत्व ज्ञान भी सबके साथ खाओ अब बात है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं मेरा अध्ययन क्या हुआ है ये बात नहीं आपका व्यवहार अलग आपका खान पान अलग है इसमें कोई द्वेष नहीं है इसमें द्वेष नहीं है ये बात बेसमझी से पैदा होती है कि तत्व ज्ञान होने पर भिन्नता नहीं रही सबके साथ खाना लग जाता है ये कहीं शास्त्रों में है तो आप इतने बैठे बताओ मेरे को मैं देखूंगा यार ये कहते हैं जाति से लड़ाई होती है, ये बताओ दोनों मत है, मैं मेरा अध्ययन किया हुआ है, जाति के नहीं होते, स्वार्थ से होता है, स्वार्थ जाति में होता है, एक जाति में होता है, जाति अलग हो जाए लड़ाई नहीं होगी नहीं। ये आज का प्रचार है कि अन्य जातियों से लड़ाई होती है, ये है नहीं। महाभारत का जो दुआ पड़ा हुआ है तो दो जाति हुई क्या, ये आपसे पूछ रहे हैं कि दो जाति थी क्या, कौरव पांडव के दो जाति थी क्या, दो जाति नहीं होता। ये आज प्रचार करते हैं दो जाति में होता है कि तत्व ज्ञान में तत्व एक हो जाते हैं, ये है नहीं, दो जाति विरोध नहीं होता, विरोध एक जाति में होता है, लड़ाई एक जाति में ही होती है। महाराज जी आपा मूल प्रश्न पर हम लोग आए हैं जो आपने प्रारंभ किया था, तो आपने कहा कि इस विषय पर अपनी भावना बताइए, अपनी बात कहिए। अभी की परिस्थिति ये है, आपने परिवार नियोजन की बात चल रही थी, तो अभी की परिस्थिति यह है कि सरकार और जो भी सरकार आती है वो परिवार नियोजन को सब सर्वोपरि सामने रखती है। इस समय वो ये मान, वो लोग ऐसा मानते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, अभी कहते हैं कि 100 करोड़ लोग देश में हो गए जबकि पहले 33 करोड़ थे, परिवार नियोजन की चेष्टा करते हुए भी 100 करोड़ हो गए। तो इस रूप में देखो मेरी धारणा दूसरी है, इसमें एक धारणा नहीं है, परिवार नियोजन करने के बाद में 10-10, 12-12 लड़के एक स्त्री हुए, 12 लड़का एक साथ में 8-10 घंटों में 12 लड़के एक स्त्री के, एक स्त्री के 2 लड़के होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे, परिवार नियोजन करने इतने ज्यादा होते हैं, प्रकृति विरोध कर रही है, आप विचार नहीं करते। अभी 4-5-6-7 ऐसे लड़के एक एक साथ में होते हैं, ये परिवार नियोजन से पहले कोई बता नहीं सकते। बताओ आप इधर मेरे बताओ भाई, परिवार नियोजन से पहले एक स्त्री के एक साथ में लड़के 4-5-6 बताओ, परि नियोजन बाद में हम बताओ, हमारे पास अभी परिवार लिया है, मैंने देखा नहीं है, अखबारों में आई है, मैंने पढ़ी बात। संयम सत्संग से बढ़ेगा, जाति विद्या भेद से बढ़ेगा, संयम बढ़ेगा किससे? परिवार नियोजन से मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि संयम है नहीं और प्रत्येक साल संयम है नहीं तो संयम कैसे पैदा हो, इस बात का विचार करो। यह बात होना चाहिए संयम से परिवार नियोजित हो, संयम कायम किया जाए जिससे परिवार नियोजित हो, ऐसा परिवार वृद्धि जिसमें हर साल संतान। देखो ज्यादा समुदाय है, अधिक बात मत बढ़ाओ, अधिक बात मत बढ़ाओ, क्योंकि समुदाय सब सुनना नहीं चाहता, इस वास्ते अभी वे भाई तेज हो गए ना जाने लग गए, मैं क्यों जाने क्यों, मैं जोर से बोला तो जोर से जानकर बोला हूँ, मेरे गुस्सा नहीं है ना, अनिष्ट चाहता हूँ, मैं अनिष्ट नहीं चाहता हूँ, और वो गर्व से नहीं कहता हूँ, स्वतः शांति भी चाहता हूँ, संयम को अलग सोचा हूँ मैं। अच्छा अगर संयम अलग हो तो अब जाति विभाग होने से संयम नहीं रहेगा, ये बात है क्या? परिवार नियोजन की दृष्टि में कहा था, परिवार नियोजित जो नहीं हो पा रहा है संयम न होना भी एक कारण है, जिससे तो संयम अच्छा परिवार नियोजन संयम बढ़ेगा क्या? संयम से भी नियोजित किया जा सकता, आप बताओ उससे चरित्र गिरा है बढ़ा है? संयम परिवार नियोजन करने से आदमियों का चरित्र बढ़ा है घटा है? बात पर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये तो आपकी बात का ही ले रहे हैं, विरोध में नहीं बोल रहे हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि परिवार नियोजन की जगह पर संयम काम में लिया जाए, ये आपके पक्ष में ही बोल रहे हैं, समर्थन आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वास्ते मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं संयम तभी होगा जब आप पारमार्थिक बातें समझेंगे, स्वतः होगा स्वाभाविक है, वो कोई लोगों के दिखाने के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, मेरे खुद के लिए मेरे संयम की जरूरत है, ये औरों के लिए नहीं है, मेरे लिए खुद ले। तो संयम तभी होगा, इससे संयम बहुत घटा है, आदमी का चरित्र बिगड़ा है, इससे चरित्र बिगड़ता है, चरित्र अच्छा नहीं होता। और प्रकृति विरुद्ध है, साथ साथ पांच साल साथ साथ लड़के होते हैं, प्रकृति विरुद्ध है ये बात, प्रकृति विरोध करती है। आप प्रकृति विरोध काम करते अच्छा नहीं होगा, नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये आप इतने बैठे बताओ, परिवार नहीं होने से पहले इतने संतान होते क्या एक साथ में, बारह बारह संतान एक स्त्री एक साथ में, थोड़ी देर में एक बच्चा, फिर थोड़ी भी एक बच्चा, थोड़ी भी एक बच्चा, ऐसे बारह बारह बच्चों एक एक साथ में। परिवार नियोजन से पहले बताओ आप, कोई दो तीन ही बताओ, तीन भी बताओ, दो हुए हैं, दो बड़े बड़ी अवस्था है आज भी है, दोनों अवस्था दोनों जीते हैं, देवर जेठ का विचार करते हैं, बेदेवर जी का विचार करते हैं, पता नहीं लगता वो देवर है, छोटा बड़ा देवर हो रहा है, वो बड़ा जेठ हो रहा, ये आज विचार करते हैं। मैं जानता हूं आपको, तो मैं बता सकता हूं मेरी दृष्टि में है, पर पांच पांच सात सात दस दस बारह बारह लड़के एक साथ में हुए तो बताओ, ये परिवार निरोध का ये परिणाम है। संयम टूटा है, चरित्र गिरा है, मनुष्यों का चरित्र गिरा है, ये वास्तव में सुधार की बात नहीं है, सुधार की बात की शिक्षा है। अब शांति से विचार करो, शांति से विचार करने में बात कर रहा था, अब विचार करो तो मेरे बात करो। लड़ाई होती है जातियों से नहीं होती, आप विचार कह रहे विचार करो, सुनकर के आप कहते हैं जातियों से विचार हुआ है, जाति है नहीं विचार, एक जाति में लड़ाई जितनी हुई एक जाति में हुई है, क्योंकि स्वार्थ एक जाति वह लड़ाई होती है, आपके स्वार्थ अलग है मेरा स्वार्थ अलग है, आप हम क्यों लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे बताओ, कारण क्या क्यों लड़ाई करेगा। आप इतने हो, सबसे प्रेम से कहना है कि इन परिवार नियोजन से चरित्र गिरा है अपने देश का, चरित्र गिरा है, इसे नुकसान हुआ है। आप कोई भी बताओ कि चरित्र गिरा है कि ठीक हुआ है, बताओ सरलता से बताओ। आपने जाति अधिक होने पर ये जाति अधिक होने से है ही नहीं, जाति में ही लड़ाई हुई है और चरित्र गिरा है, ये बात आप मान रहे हो, चरित्र गिरा है, संयम बिगड़ा है, ये सब नुकसान हुआ है। इस वास्ते मैं एक शांति चाहता हूं, सबकी शांति हो, सब प्रसन्न रहे, सब आनंद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। कलकत्ते में बीकानेर के पेशी परिवार माहेश्वरी, उनके आया था, जब जोर से हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही थी, उसमें एक मुसलमान आया, वो कहा कि मैं डरता हूँ मार दे है, तो तुम चले जाओ हमारे गोदाम है उसमें चले जाओ, बोरा रखा हुआ था बहुत उसमें चले जाओ और छिप जाओ, हम कहते हैं हमारे मानेंगे नहीं, हिंदू भी हमारा थोड़े मानेंगे, जोर से आए हुए हैं, तो उसमें चले गए वो, जब वे चले गए तो उसमें कहा भाई आप भाग जाओ, अब भाग जाओ, हिंदू आ जाएंगे तो मेरे से ही मानेंगे, तो ये रक्षा करी है ये माहेश्वरी नपसर गए, और बीकानेर की बात है ये, एक गेहूं खरी काटा क्या झूठ झूठ झूठ खरीदने के लिए भाई गए आए, और वो जा गया तो मुसलमानों के मारने के लिए आए, हिंदू को हिंदू थे मिलिट्री के और पुलिस के, उस थाने में जाकर कहा कि मेरे को मार रहे हैं, और क्या भाई हम बचा नहीं सकते, समुदाय आएगा हमारे को मारेगा, नहीं तो हमारे को मारते नहीं, क्योंकि हम बैठे हम मारते नहीं हो तो होने क्यों मारेंगे, हम बचा नहीं सकते। तुम बचना चाहो तो अभी टट्टी में चले जाओ, टट्टी में चले जाओगे। लोग टट्टी में चले गए, ये बीती हुई बात है। तो वो टट्टी में चला गया, टट्टी घर देखा तो वो कुंवर के पीछे, टट्टी खोले भीतर में तो कुंवर के पीछे खड़ा रहा, देख करके चला गए। अब भविष्य हो, अब भविष्य हो गए। तो हम लोगों ने मुसलमान हो गए और मुसलमान की सहायता करी। तो अभी श्री क्वेटा, क्वेटा श्री की बात है, उस भाव में 100 रुपयों के फल रोजाना हमारे पैदा होते थे, इतना हमारा बगीचा। उन बगीचे में बने हमारे और हमारे लड़की का ब्याह हुआ तो मुसलमान ने दावत दी थी, इतना मुसलमान के साथ हमारा एकता है, हमारे बच्चा दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम निशंक रहो, तुम्हारा कोई भय नहीं, तुम निशंक रहो। परंतु जब ज्यादा बढ़ा तो कहा भाई आप देखो वो पहले के जो बात नहीं रही है, अब अगर हम ज्यादा करेंगे तो हम मारे जाएंगे। जोश बहुत बढ़ गया, लोग बहुत बढ़ गए हैं, तुम तुम्हारा माल लेकर चले जाओ। तो माल जो बैठा दिया रेल ये में, मोटर में, और मोटर कर दी, और जो उन्हें बक्सा था उसमें नोट भर दिए, जितने पैसे हैं वो ले लो तुम चले जाओ राजी कोठी। तो वो जा रहे थे हवाई अड्डे पर, हवाई जहाज से चढ़ गए चले जाएंगे, कलकत्ते चले जाएंगे। वहां जा रहे थे तो मुसलमान कई मिल करके माला लेकर के सामने खड़े रह गए। उन्हें मोटर ठहरी तो उन पर हमला किया, उन्होंने माला लेकर खड़े रहे, प्रेम था ना मुसलमान के, वो हमला किया। हमला किया तो एक दो आदमी आकर के और एक बहन थी उसी हाथ पकड़ खेलने लगे। तो इनके दूसरी बहन का बेटा था, उनका मासी को ले जा रहे हैं, उसके पास पिस्तौल पिस्तौल थे, उसने बड़ी मार दी। अब बड़ी बड़े जोर से डे तो भागे वहां से, उन्हें घाव लगे बताया मेरे को, घाव अपने शरीर के लगे हुए बताए, ये घाव लगे हैं। और दौड़ गए भीतर चले गए, उन्हें जो फौज का अफसर था जो मुसलमान था उसको फोन किया कि हम ऐसे आस पास फंस गए हैं, मुसलमान है। वो फौज का अफसर मुसलमान होते हुए हवाई जहाज हवाई फायर किया है, फायर करते आए, लोगों को भीड़ भाग गई, मारा नहीं किसी कोई, या फायर तो हो गए मारेंगे, लोग भाग गए। तब उनको सुरक्षित करके और हवाई अड्डे पर पहुंचाया। वे पहुंचाने वाले मुसलमान थे, वो पहुंचाने वाले मुसलमान। तो एक जाति में खराब आदमी होते मेरी धारणा है नहीं है, मेरी धारणा है ही नहीं है कि इस जाति में सब ठीक होते हैं। ये नहीं है कि साधु साधु ठीक होते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण सब ठीक होते हैं, ये मेरी धारणा नहीं है। मैं सब जगह सब तरह के वस्त्र होते हैं और कलियुग में जता आते हैं। तो वो मुसलमान ने सहायता करी, मुसलमान ने पहुंचाया, ऐसी बात है। इस वास्ते सब तरह के आदमी सब समुदाय में है, साधुओं में भी सब तरह मिलेंगे, ग्रस्तों में सब मिलेंगे, ब्राह्मणों में सब मिलेंगे, सब तरह के मिलेंगे। आप शांति से विचार करो, इसमें जाति कारण नहीं, लड़ाई में जाति कारण नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये इतनी बात है। इस बात को लिख रहे कह रहा था नहीं, आप गीता जी को कुछ दिन पहले रहो, आओ जब पाठ और प्रार्थना को हो जाते अच्छा रहता। हम जो करते इसका ध्यान करते हैं आपको बढ़िया लगता है, पाठ करते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगा। वो सभी की अच्छी चीज है, ये कहते हैं पुस्तक है ना, स्तुति नित्य स्तुति की, सुबह 5 बजे वाली प्रार्थना की किताब है, तो उसमें एक हिंदी में प्रार्थना है, हे नाथ आपसे प्रार्थना की, वो बोले मेरे को बहुत लाभ हुआ है। तो गीता जी हो जाए तो इसका कब होना चाहिए, कब हो इससे गीता जी में हुआ सब में, तो मैंने अपने घर से आज वो पाठ करते को ध्यान कर आजकल बंद हो गई क्या? हाँ बंद है गीता जी में, ज्ञान कर लिया। मानो आप कहते हैं कि सुबह जो प्रार्थना करते हैं हम लोग, वो पुस्तक लेकर कहते हैं हमारे से बहुत लाभ हुआ है। उसमें एक हिंदी में प्रार्थना है, दूसरी प्रार्थना है कि वो सुबह शाम करे, भक्तचरित्र पढ़ करके करे, तो वो प्रार्थना आजकल वो हटा दी, उसकी जगह दूसरी सामग्री दे दी उसने। इनका कहना है कि वो प्रार्थना बहुत काम की है, गीता जी में जोड़ जाओ उसकी, और गीता जी में जोड़ दो अपनी भावना से करें। हमें तो उसे बहुत बहुत फायदा हुआ है प्रार्थना से। चोटी छोड़ना और धोती छोड़ना ये किस संप्रदाय से है, किस महापुरुष की आज्ञा से है, ये कहना है। और अपना जो कुछ आचरण हो ऋषि मुनियों की संप्रदाय का अनुसरण होना चाहिए, यही कहना। और हमारा कोई अपराध विवाद नहीं करना है, आप भी स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं कोई आपको प्रतंत्र नहीं करता, परंतु आप सिद्धांत मानते हैं तो किसी ऋषि मुनि को मानते हैं, ये कहना था। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 1 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।